han höll ögon mot sin bild i spegeln. Kanske såg hon mig i ögonvrån. Jag la några slantar i en jukebox en gång till, och jag kände mig långt hemifrån. Kanske tror du nu att jag är galen, men ta mig på allvar, är du snäll. Du har chans att göra någon lycklig för en stund. Jag vill gärna vara med dig ikväll. Hon sa främling, släck alla ljus och led mig någonstans där mörkret öppnar sig. Utan någon tro på kärlek, främling, då kan jag tro på dig. Kanske du har allt som du behöver. Kanske du har drivit vind för våg. Du hör sången som jag sjunger just för dig. Sen kan hända, kommer du ihåg. Främling, släck alla ljus och led mig någonstans där mörkret öppnar sig. Utan någon tro på kärlek, främling, då kan jag tro på dig. Och hon sa främling, släck alla ljus och led mig någonstans där mörkret öppnar sig. Utan någon tro på kärlek, främling, då kan jag tro på.